W Trójce w niedzielę tuż po 20:00. Zapraszamy. Niepisany sercem szczątką musisz zacząć od początku i nie będzie końca też. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Kiedyś Charles Alexander powiedział mi, kiedy mieszkałem w Londynie i miałem przyjemność z nim współpracować i bywać w jego towarzystwie, że acid jazz to jest taka formuła, do której zawsze fajnie można wszystko wrzucić, bo właściwie nikt nie wie, co to oznacza, a jak jest coś acid i jeszcze nazywa się jazzem, to na pewno jest to fajne. No i tak chyba również pomyśleli sobie twórcy, którzy zakładali wytwórnię Acid Jazz Records. Dobry wieczór, mówią Państwo w audycji Czarna Noc, Grzegorz Leczkowski i Hirek Wrona. Galiano otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. Przed nami artystka, która niedawno była w Polsce, za chwilę znowu się pojawi, czyli na OFF Festiwalu, ale przypominamy jej płytę z ubiegłego roku, ponieważ jest znakomita i ona, no i oczywiście płyta. You can sleepwalk back and find me another symphony in session. Walk in today for all the people. Watch the smoke rise behind me. Is it not my right when to breathe to my own guilt? It's so hard anyway as it is. Joker's wild, laughing back, but I have to stay. Cut you loose, cut you up, cut me free, cut me up. I wanna choose my own. Nikt nie obiecywał, że to będą proste i przyjemne dźwięki, ale Nene Cherry od lat przyzwyczaja nas do tego, że nie bierze, jak to się mówi, nie idzie po łatwych bitach, tylko tworzy różne zakręcone figury muzyczne, a do tego pisze znakomite teksty. No pomijam już to, że świetnie śpiewa i jest naprawdę wybitną postacią tej muzycznej sceny z Europy. Nene Cherry i album Broken Politics, wydany w ubiegłym roku. Fried neck bones and some home fries. Mam nadzieję, że podobał się Państwu ten właśnie remiks Willy Bobo i płyta, która no właściwie powinna gdzieś tam znaleźć się na półce każdego jazz fana, New Jazz Sound, wydana w 2011 roku. Teraz dwa nagrania z płyty, której tytuł zaczyna się od Offbeat i to już powinna być dobra rekomendacja. To jest płyta, która ukazała się w roku 96 i jest w serii Red Hot End, czyli wydanej dla fundacji, która zbiera pieniądze dla nosicieli wirusa HIV lub ludzi chorych na AIDS. Producentem płyty, na której są brzmienia z ambient, trip-hopowe i tak dalej, na których możemy posłuchać i DJ-a Crusha, i Christiana McBride'a, i Laikę, i Amirę Buraka, jest znakomity Paul Heck, człowiek, który jest absolutną legendą całej Red Hot Organization. To były dwa nagrania z tego albumu, czyli właśnie Laika i DJ Crush. Offbeat, A Red Hot Sound Trip, tak zatytułowany jest ten album. Jeśli gdzieś Państwo na niego trafią, to bardzo, bardzo serdecznie polecam. Skoro jesteśmy przy DJ-ach i przy Nowym Jorku, to miałem pewne wątpliwości, bo to postać jako człowiek zła, ale jako muzyk absolutnie znakomity i to będzie pierwsze nagranie, a później będzie jeszcze jedno z albumu Offbeat. Zatem proszę bardzo, kolejne dwa utwory w naszej audycji. Harmony! lawyers in overcoats. A murder of lawyers in overcoats. A murder of lawyers in overcoats. A murder of lawyers in overcoats. The music has stolen my language. Them emus cast holes in my land gauge. The mimes is cajoling my Lanta cage. Thermometers catch cold, my lungs ache. Their moms either fetch or elongate. The air bombs ostrich fork along eight. Their bombs away strip torque a lap each. I am the cat that bends your jacket pocket. A blood slugs in vain through the body of the immaterial witness. And the gap that fattens your jacket pocket. A plug slugs in vain through the body of the immaterial witness. If each ward far eel my dinky id. If each ward rant furry Iomi ding kayak. Hero Kito ardent fury I'm needing karate. Hero hit a ward in fear i.e. money dick kumbaya. Heroic Wawa writing fee ream on edict umbilical. He rolls Rastafari dinky read one dictum biblical. I am the gap that fattens your jacket pocket. Plug slugs in vain through the body of the immaterial witness. I am the gap that fattens your jacket pocket. The plug slugs in vain through the body of the immaterial witness. Mike Doughty to wokalista grający na instrumentach klawiszowych, który również obsługuje samplery i człowiek, który jest liderem Soul Coughing, amerykańskiej formacji, no właśnie z pogranicza rocku, rocka, jazzu, funky, jakichś takich dziwnych, pokręconych brzmień. Ale przyznał się zupełnie szczerze, że inspirowała go bardzo twórczość Afryki Bambaty. To nagranie, którego posłuchaliśmy, Murder of Lawyers, znalazło się właśnie na albumie Offbeat Red Hot Sound Trip. A wcześniej był Afryka Bambata, powiedzmy sobie szczerze, zły człowiek, który w tej chwili ma duże problemy prawne, ale zostawmy ten wątek z jego życiorysu. Zawsze zapamiętajmy go jako jeden z tych najważniejszych filarów kultury hip-hop i turntablizmu. Skoro przy turntablizmie jesteśmy, znakomity człowiek z Francji. To jest taka kafejka na Polach Elizejskich, numer część druga z 2003 roku, DJ Cam. Nie wiem, kiedy słuchałem tego nagrania, przygotowując się do audycji, od razu ten utwór skojarzył mi się z nagraniem, którego posłuchamy teraz. Naprawdę nazywa się Donald McKinley Glover i pewnie niewielu z Państwa, przynajmniej słuchaczy audycji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będzie wiedziało, o co chodzi. A to jest właśnie ten słynny Childish Gambino, czyli raper, który absolutnie rozwala system w Stanach Zjednoczonych, jest postacią niezwykle popularną. Oprócz tego, że występuje w serialach jako aktor i rapuje, robi jeszcze sam muzykę, prowadzi firmę fonograficzną, zajmuje się ciuchami. Taki człowiek trochę renesansu. Bardzo ważna postać dla współczesnej kultury amerykańskiej, uwielbiany przez wszystkich i kochany. Wróćmy do Francji. We'll be right back. Alex Goffer, tak nazywa się artysta, który wystąpił, który zakończy naszą dzisiejszą spotkanie w audycji Czarna Noc, które przygotowali dla Państwa Grzegorz Leczkowski i Hirek Wrona. Bull Worker to tytuł ostatniego utworu. Do usłyszenia.